Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, to program Trzeci Polskiego Radia, więc czas u nas na serwis. Agnieszka Drost. Brąz dla wioślarskiej czwórki podwójnej to kolejny medal Polaków w Paryżu. Politycy czekają na decyzję PKW w sprawie sprawozdań finansowych partii. Trwają poszukiwania rodziców czterolatki, którzy wpadli do Jeziora Mikołajskiego. Wioślarska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski oraz Mateusz Biskup zdobyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zwyciężyli Holendrzy przed Włochami. Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i mistrz olimpijski z Pekinu Adam Korol przyznał, że czwórka podwójna to polska specjalność. Wychodzi, że rzeczywiście co igrzyska to mamy medal na czwórce podwójnej, więc bardzo się cieszę. Rzeczywiście, to nawet tu nasi koledzy ze Światowej Federacji mówią, że czwórka podwójna to jest polska specjalizacja. Nawet w tych młodszych grupach zdobywamy medale właśnie w czwórkach podwójnych, więc to mnie bardzo cieszy. A to trzeci medal tegorocznych igrzysk dla Polski. Państwowa Komisja Wyborcza ma ogłosić decyzję dotyczącą sprawozdań finansowych partii politycznych. Pokazują one, w jaki sposób była finansowana kampania wyborcza przed głosowaniem do parlamentu w październiku ubiegłego roku. Dyskusję budzi sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości, które obecna ekipa rządząca oskarża o finansowanie kampanii z publicznych środków oraz z państwowych funduszy. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą PKW. Powiedz, kiedy możemy się spodziewać decyzji w tej sprawie i na jakich dokumentach pracują członkowie PKW? No na razie nie znamy nawet przybliżonej godziny zakończenia posiedzenia PKW. Wiemy, że sędziowie rozpoczęli przeglądanie tych dokumentów, o które poprosili w tej sprawie około godziny 10:30. No i wiemy, że czytanie tych dokumentów ma trochę potrwać. Dopiero potem, być może późnym popołudniem, wyjdzie do nas, do dziennikarzy, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Zresztą przewodniczący rozmawia już z nami przed posiedzeniem. Wskazywał wtedy, że materia, którą przychodzi oceniać dzisiaj sędziom, do prostych nie należy. No bo znaleźć błędy formalne to jedno, ale ocenić szerszy kontekst tych sprawozdań to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Pytanie, na ile przepisy kodeksu wyborczego dają możliwość merytorycznej oceny materiału, który nawet nie występuje w sprawozdaniu finansowym. Ta cała otoczka wokół wyborów to jakby uchyla się od kontroli. Państwowa Komisja Wyborcza już raz zajmowała się kwestią sprawozdań. Było to kilkanaście dni temu. Wtedy nie miała jednak pełnej dokumentacji, dlatego poprosiła o dosłanie takich dokumentów przez Kancelarię Premiera, przez Prokuraturę Krajową i Najwyższą Izbę Kontroli. Tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy bardzo. Senat podjął uchwałę w sprawie 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ten sposób Izba oddała hołd bohaterom zrywu. W uchwale podkreślono, że chodzi zarówno o żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji wojskowych, jak i cywilnych mieszkańców Warszawy. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że pamięć o tym wydarzeniu buduje tożsamość narodową Polaków. I pokazuje, że wartości, pragnienie wolności jest wpisane w nasze DNA i dopóki Polacy myślą o tym, że wolność jest ważna, możemy żyć w bezpiecznym i wolnym kraju. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni. Ze względu na trwające poszukiwania zaginionego małżeństwa wyłączono z ruchu wodnego obszar rozlewiska Jeziora Mikołajskiego w kierunku jezior Śniardwy i Bełdany, podała policja. Poszukiwani są rodzice czteroletniej dziewczynki. Dziecko poślizgnęło się i wpadło wczoraj do wody. Rodzice skoczyli mu na ratunek i nie wypłynęli. Dziewczynka miała na sobie kapok i wyłowili ją przepływający żeglarze. Zamknięta do odwołania dla żeglugi jest okolica tzw. przeczki, czyli przesmyku łączącego Jezioro Mikołajskie ze Śniardwami i Bełdanami. Policjanci wyłączyli ten rejon z ruchu wodnego, żeby łodzie nie przepływały w pobliżu, ponieważ powodują one fale, które zakłócają pracę sonaru. Jezioro ma w tym miejscu około 10 metrów głębokości. Teraz w serwisie kolejny komentarz do śmierci przywódcy Hamasu. Ismail Haniyeh zginął w ataku bombowym w stolicy Iranu, Teheranie. Zabójstwo Haniyeh w Teheranie było upokorzeniem dla władz Iranu. Przywódca Islamskiej Republiki Iranu Ali Khamenei już zapowiedział zemstę, wskazuje ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski. Dodaje, że śmierć lidera Hamasu ma też swoje daleko idące konsekwencje w relacjach między islamskimi organizacjami walczącymi z Izraelem. to jest bardzo duży policzek, jeśli chodzi o Iran, jak i też powoduje wielkie konsekwencje. Nawet nie chodzi o to, że będzie jakiś odwet względem Izraela, ale chodzi o to, że świat islamu w dużej mierze, który jest bardzo skłócony na czas wojny w Strefie Gazy od 7 października, wydawało się, że był w miarę zintegrowany. No teraz ta dezintegracja tych wszystkich organizacji i nurtów i ruchów postępuje. Hamas zapowiada, że, tu cytat, tchórzliwe zabójstwo Hanii nie pozostanie bez odpowiedzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś do końca dnia słonecznie i bez deszczu. Na południu Polski upał, tam ponad 30 stopni, w centrum maksymalnie 27, na Suwalszczyźnie 23, a nad samym morzem 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej chwili już prawie 6 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Do 15. Ważny jest adres mailowy i numer telefonu, bo pod nimi mogą Państwo zgłaszać propozycje do muzycznej poczty. 22 i 7 3 UKF@polskieradio.pl. Tak, Katarynka, powtarzam to co chwilę, bo słuchaczy przybywa albo ubywa, więc nie wiadomo, kto jest wraz z nami. Mam nadzieję, że liczba słuchaczy raczej rośnie. Pani Wioletta pisze. Pisze ze szpitala w Katowicach o Ochojcu. Właśnie tak. Nasza koleżanka Ania świętuje dziś urodziny. Bardzo proszę o piosenkę Sound of Silence, Simona i Garfunkla. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wind of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. Silence. Trójka i muzyczna poczta UKF. Pewnie młodsi słuchacze myślą, że ta piosenka jest coverem utworu grupy Disturbed, a to jest dokładnie odwrotnie. Simon i Garfunkel byli pierwsi. 22 i 7 3 UKF@polskieradio.pl. Zanim pojawi się Monika Suszek w studiu, to jeszcze jedna propozycja. Paweł, piosenka zespołu Happy Set, Mów mi dobrze, z dedykacją dla mojej żony, co by nie mówiła mi źle. Mów mi dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę Happy Set, nie mów mi. Mów mi dobrze, właściwie tak to powinno być tym tytułem. Wielki powrót Moniki w tej chwili u nas w Trójce. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie i jakości produktów w naszym cyklu. Było trochę o fałszowaniu tych produktów, o tym problemie. Istnieje jeszcze jedna kwestia, która się pojawia. Podwójne standardy. Do niedawna zjawisko to było bardzo powszechne. Polegało na tym, że niektóre produkty były etykietowane i wprowadzane na rynek w ten sam sposób w całej Unii Europejskiej, podczas gdy w rzeczywistości ich skład różnił się w zależności od kraju. Oczywiście jest to zabronione, ale zjawisko podwójnej jakości nie zniknęło całkowicie, tak twierdzi słowacki ekspert Milian Lapszanski, dyrektor wykonawczy Słowackiego Stowarzyszenia Piekarzy, Cukierników i Producentów Makaronu. Lapszanski podkreśla nieuczciwe praktyki handlowe niektórych producentów żywności, szczególnie na rynkach Europy Wschodniej. Wiąże to z bardzo amoralną, obchodną polityką. Sytuacja ta jest związana z wysoce niemoralną polityką handlową niektórych firm, głównie międzynarodowych, które zamieniły niektóre rynki w wysypisko dla gorszych produktów. Nie dość, że musimy konsumować produkty, które nie są porównywalne pod względem jakości z tymi w Europie Zachodniej, to jeszcze są droższe. Osobną, ale powiązaną kwestią jest to, że Unia Europejska chroni i promuje regionalne specjały żywnościowe, korzystając z tak zwanych oznaczeń geograficznych. To jest wszystkim nam dobrze znane, czy oscypek, czy obwarzanki krakowskie, czy szynka parmeńska. Są one etykietowane w celu ochrony ich pochodzenia, też tradycyjnych metod produkcji. Jednak te oznaczenia geograficzne czasami wchodzą w konflikt z wysokimi, bardzo nawet wysokimi europejskimi standardami bezpieczeństwa żywności. I coś trzeba z tym zrobić, tak mówił Walter Zelks, ekspert do spraw polityki zagranicznej w pozarządowym sektorze rolnictwa, wypowiadał się dla portalu Euronet. W zasadzie Unia Europejska nie chce niszczyć lokalnych produktów ani tradycji, a nawet istnieje szereg mechanizmów ich ochrony. Istnieje jednak problem z innymi europejskimi przepisami, które na przykład w przypadku benzopirenu ustanawiają nowe progi, których nie można przekroczyć. Zagraża to produkcji szprotek i innych wędzonych produktów na Łotwie. Jedynym sposobem na ochronę naszych produktów jest prowadzenie zaciętej walki politycznej. To politycy. Urzędnicy państwowi i organizacje pozarządowe muszą uzyskać specjalny status dla takich produktów lub znaleźć lukę w przepisach, która umożliwi wyjątek dla naszego specjalnego i tradycyjnego produktu. Oczywiście te formalne kwestie są bardzo ważne, ale ważna jest również świadomość nasza, czyli konsumentów. I o tym jeszcze porozmawiamy przed godziną 15. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. To zadziwiające, że produkty regionalne, poza tymi oczywistymi, odkrywamy dopiero teraz. Ja na przykład zauważyłem, że w mojej okolicy otworzył się sklep, gdzie są produkty wyłącznie z Mazowsza. Naprawdę? Spożywcze. Jest... Jeszcze nie wszedłem tam, bo zwykle jest nieczynny, jak ja przechodzę obok, ale mam nadzieję, że już w najbliższych dniach trafię tam i opowiem, co tam było. No ciekawe, Państwu co również. Właśnie jest na półkach. Dużo słoików. To na z pewnością. Pewno. No powracamy do Państwa propozycji. Muzyczna poczta UKF. Nie będę cię pytał, jaką piosenkę chciałabyś zamówić dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF, ponieważ tych zamówień jest sporo. Jutro Justyna być może spełni twoją propozycję, a w tej chwili spełni propozycję pani Asi. Chociaż nie, przed Asią jeszcze telefon. Dzień dobry, mam na imię Jarek. Mieszkam w Człuchowie. Chciałbym zamówić piosenkę Miss Sarajewo w wykonaniu Bono i Pavarotti, a dedykuję ją mojej małżonce Małgosi i życzę jej wszystkiego dobrego w naszym życiu. Here she comes. she comes. Surya in her crown. Oficjalni wykonawcy tego utworu to Passengers i Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo w Trójce. UKF @polskiradio.pl. Pani Asia, jak wspomniałem, napisała również, która prosi o piosenkę Edyty Bartosiewicz Ten moment dla swojego towarzysza drogi i bratniej duszy. Bogusia, dużo cierpliwości podczas powrotu i wdzięczności za wspólny czas. Pozdrawiamy z trasy Łeba, Nowy Sącz. Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia.

Georgia Smith, Hi. Tydzień po gościnnym występie na singlu Childish Gambino Georgia Smith wydaje najnowszy utwór, przypominający nieco feature artystki w nagraniu Drake'a More Life. Mikołaj, Zoo. To już trzeci singiel Mikołaja, zapowiadający album planowany jesienią tego roku, wyprodukowany i opatrzony bitami przez braci Biesów. To będzie jego piąta duża płyta od debiutu Miło było poznać w 2016 roku. Muszę ścigać się ze sobą sam, ze sobą sam. Zapędzony w dziwnej wizji. Muszę ścigać się ze sobą sam, ze sobą sam. Na igrzyskach osobowości, wśród dziarek na twarzy farbowane włoski, wśród patostreamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie, czy robisz to nieumyślnie jak Baldwin? Boże, proszę, pozwól zostać mi sobą w tej dżungli, chcę być tutaj moglim. Dlatego biegnę, wskazują drogi na skróty, lecz czuję, że nie chcę. Wierzę, że praca i upór przebiją przez ciernie, ej. Drogi słuchaczu, jeśli tu jesteś, proszę oczekuj od świata ciut więcej. Słaba to wizja, by 50 tonów śpiewało o niczym na piątkowej plejce. Uciekam, lecz wrócę, jeśli chcę zmienić coś, muszę. Muszę ścigać się ze sobą sam, ze sobą sam. Wow. Zapędzony w dziwnej wizji. Muszę ścigać się ze sobą sam, ze sobą sam. Wszystkie szczegóły głosowania na stronie Trójki w zakładce Lista. Zapraszam na pierwszą Trójkę w piątek od 19:00, tym razem z OFF Festiwalu. Piotr Metz. Zapiszmy już dziś tę datę w kalendarzu. Muzyczna Poczta UKF. A w Muzycznej Poczcie UKF propozycja telefoniczna do godziny 15. Czekamy na Państwa telefony i maile 2273@ukf.polskieradio.pl. A teraz utwór, który chyba znamy wszyscy. Dzień dobry, Zbigniew z Warszawy. Chciałbym prosić o piosenkę Czesława Mimena, Sen o Warszawie. A życzenia spóźnione urodzinowo-imieninowe dla żony, córki i rocznego bliźnia. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolor sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak tak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i Warszawa. gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt. Już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobacz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień. Warszawski dzień. Dzień dobry. Tak rzadko można ją usłyszeć w radiu, a wydaje mi się, że ten utwór idealnie wpisuje się w środek wakacji. Można się rozmarzyć, a mowa o Ten CC, I'm Not In Love. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam, napisała nasza słuchaczka. Szczerze mówiąc, nie ma imienia, więc nie bardzo wiem, jak ma słuchaczka na imię, ale na pewno to słuchaczka. 22.73 UKF@polskieradio.pl. Nieważne, jak państwo mają na imię, bo muzyka jest najważniejsza. Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. I'm Not In Love, grupa 10cc. Widzę, że znasz ten utwór. Znam, bardzo lubię. Bardzo. Tak jak ja. Przyjemnie się kojarzy. Mi się kojarzy z Trójką, bo ja tę piosenkę poznałem w Trójce wtedy, kiedy była przebojem aktualnym, nie przebojem sprzed lat. A ja powiem szczerze, że ja też znam z Trójki i to z takich preferencji jednego z naszych słuchaczy, który mi właśnie taką piosenkę gdzieś tam przypominał i podsyłał, że warto ją słuchać często. No teraz wrócimy do Unii Europejskiej, jasne. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś przez cały dzień w naszym cyklu rozmawiamy o bezpieczeństwie żywnościowym w Unii Europejskiej i trochę zmieniających się standardach. Takim przyczynkiem do rozmowy jest również to, że jedna z francuskich firm złożyła do Unii Europejskiej wniosek o wstępną autoryzację sztucznego foie gras. I czy Unia po raz pierwszy zatwierdzi takie mięso z laboratorium, czy będzie to też pewnego rodzaju rewolucja i co z taką naszą świadomością konsumencką, jeżeli chodzi o żywność. O tym porozmawiam właśnie z naszym gościem. Jest z nami Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, czy w ogóle są możliwości, że takie mięso z laboratorium będzie zatwierdzone przez Unię Europejską i mogłoby się pojawić wkrótce na naszych talerzach? No, o tym oczywiście zadecyduje Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, który tego typu rzeczy rozstrzyga. Rozstrzyga w taki sposób, przede wszystkim to ma być bezpieczne dla nas, czyli dla konsumentów. Też ma spełniać wszelkie normy dopuszczenia do rynku, ale też wytwarzania tej, powiedzmy, laboratoryjnej żywności. Pojawiają się wątpliwości też wśród przedstawicieli państw członkowskich, czy tenże Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, w skrócie EFSA, jest w tej chwili, jeśli chodzi o regulacje, czyli od strony prawnej, przygotowany, żeby zająć się taką tematyką, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy firma zgłasza się z prośbą o taką autoryzację, no więc też to rozstrzygnięcie będzie pierwsze, zobaczymy. No to jest na razie początek drogi. Takie żywność produkowana w laboratoriach, ona chyba też jest nazywana jako nowa żywność, jeżeli chodzi o taką nomenklaturę w Unii Europejskiej. No tak, ale tych EFSA też się zajmuje przede wszystkim tą żywnością, która... do tej pory do spożywania przez człowieka. Pamiętamy chyba, nawet w tym programie rozmawialiśmy o pokarmie, pożywieniu, mączce z insektów, która gdzieś miała być dodawana do jakiejś, miała być komponentem spożywczym i to bardzo pobudziło wtedy osoby, które bardzo sceptycznie patrzą i na Unię Europejską i na tego typu działania, no ale wszystkich chciałbym zapewnić, że to jest naprawdę bardzo daleka droga, przede wszystkim żmudna, ale też bardzo precyzyjna, żeby cokolwiek trafiło na europejski rynek i stało się towarem konsumpcyjnym, to znaczy do spożycia. To musi, Europa ma jedne z najwyższych, jeśli nie najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności i one są stale podnoszone, także tutaj mogę wszystkich zapewnić, że jeśli się okaże, że foie gras z laboratorium będzie stwarzało jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa konsumentów, to nie trafi na europejski rynek. Tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to rzeczywiście jest tak, że w Unii Europejskiej są zachowane te najwyższe standardy. Kampania Safe to Eat, ona ma na celu promowania takiej świadomości konsumenckiej w takich zdrowych wyborach. Ta kampania rozpoczęła się na początku czerwca i właściwie trwa, bo tej świadomości to ciągle nam brakuje, ciągle powinniśmy się uczyć. Mi się wydaje, że oczywiście to nie jest tak, że tylko EFSA, czyli ten urząd, o którym wspominałem, a który jest pomysłodawcą tej kampanii Safe to Eat, czyli powiedzmy na szybko jedz bezpiecznie, Tak to by było po polsku. Ta kampania to jest przede wszystkim kampania informacyjna skierowana zarówno do instytucji, jak i do zwykłych obywateli, która odpowiada na zresztą zapotrzebowanie, jeśli chodzi o wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności i po prostu pewne mity, które dotyczą chociażby przechowywania żywności, co jest zdrowe, a co nie, co znajduje się w żywności. To wszystko możemy znaleźć na stronie internetowej, która bardzo, w sposób bardzo przystępny, mam tą stronę przed sobą, wystarczy kliknąć chociażby na ikonkę prawidłowe obchodzenie się z żywnością albo choroby przenoszone przez żywność. Strona jest po polsku, więc tym prościej się z nią zapoznać. I z tych wszystkich materiałów możemy się dowiedzieć chociażby, jak wzbogacić naszą dietę, tak żeby ona była zdrowa, jaka jest zdrowa obróbka żywności. No, choroby może przenoszone przez żywność, to może nie jest specjalnie miłe, ale też warto wiedzieć, ale to jest odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. Ludzie chcą wiedzieć, co jedzą, coraz więcej, stąd precyzyjnie opisane etykiety żywnościowe. To, co kupujemy, chcemy wiedzieć, jak było przygotowane. Tu też chodzi aspekt krytyczny, no, szczególnie jeśli mówimy o foie gras na przykład. Myślę, że nie bez powodu akurat ten produkt doczekał się produkcji laboratoryjnej. Tak, to prawda. Warto tam zaglądać i warto też czytać i uczyć się czytać etykiety. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim mówił Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ja jakoś stronię od foie gras, tym bardziej, że jest to niehumanitarne. Większość krajów europejskich zakazała właściwie tuczenia kaczek gęsi na foie gras, bo to jest to strasznie robione. To prawda, aż się dziwię, że jeszcze gdzieś ten temat się traktowane i no może właśnie dlatego to mięso laboratoryjne powinno zaistnieć, a nie męczone były zwierzęta. Kiedyś mieliśmy sztuczny miód, dlaczego nie foie gras? Dzień dobry, droga kubieczko, z tej strony słuchacz Piotrek. Z okazji zbliżającego się urlopu chciałbym troszeczkę samolubnie, gorąco poprosić was o piosenkę zespołu Faith No More, Age of the World. Góry dziękuję. Come closer. Grupa Faith No More. Pani Sara pisze: Mama, po prostu bądź dla moich ukochanych rodziców. Dziękuję wam, moi kochani, za każdy spędzony wspólnie dzień i czas. Kocham was bardzo mocno. I to będzie ostatnia propozycja dziś muzycznej poczcie UKF. Tonacji trójki już za chwilę po serwisie. Po serwisie pojawi się Jacek Fawryluk. My już dziękujemy. Ola Szućko, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda i Manam na koniec. A jutro Justyna Grabarz o tej porze, czyli właściwie o 13 już, będzie z państwem w muzycznej poczcie UKF. To promocja.